Telewizja Polska, miesięcznik Focus i Screen Network. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Protestujący w Sejmie zawiesili akcję, gdyż jak mówią obecny rząd, nie jest gotowy do dialogu. Strażacy dogaszają pożar składowiska odpadów w Zgierzu pod Łodzią. Tropikalna burza Alberto zagraża południowym stanom USA. Po 40 dniach protestujący w Sejmie zawiesili akcję, gdyż jak mówią, obecny rząd nie jest gotowy do dialogu. Decyzja o przerwaniu protestu zapadła po ostatnich wydarzeniach, gdy Straż Marszałkowska interweniowała podczas próby wywieszenia transparentu przez opiekunów niepełnosprawnych, mówi jedna z protestujących matek, Iwona Hartwich. Po tym, jak zostaliśmy potraktowani przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i jego Straż Marszałkowską, obawialiśmy się o nasze życie i zdrowie, a przede wszystkim zdrowie i życie naszych dzieci. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska przekonywała, że rząd pracuje nad rozwiązaniami dla osób niepełnosprawnych i zaprosiła osoby uczestniczące w proteście do rozmów. Dobra, odpowiedzialna decyzja. Dobra, odpowiedzialna decyzja przede wszystkim dla tego środowiska, całego środowiska osób niepełnosprawnych. Z wieloma osobami rozmawialiśmy i rozmawiamy praktycznie dzień w dzień. Protestujący domagali się od początku zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia 500-złotowego dodatku na życie, zwanego też rehabilitacyjnym. Rząd przekonuje, że spełnił oba żądania, zrównał rentę socjalną z najniższą rentą z ZUS i przyjął ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla niepełnosprawnych. Według rządu przyniesie ona gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności. Protestujący utrzymują, że drugi postulat nie został spełniony, bo im zależało na gotówce. Poseł PO Krzysztof Brejza zawiadomił policję o usiłowaniu zabójstwa jego rodziny. Izabela Drobniecka z komendy w Inorocławiu poinformowała, że zgłoszenie miało związek z pożarem przy kamienicy, w której mieszka poseł, w nocy z piątku na sobotę. Media informowały o pożarze materiałów budowlanych przy tej kamienicy właśnie, jednak Straż Pożarna nie otrzymała żadnego zgłoszenia. Dowiedzieliśmy się o tym z mediów, powiedział oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inorocławiu Artur Kiestrzyn i zaznaczył, że było to długo po fakcie. Sprawą ma zająć się prokuratura rejonowa w Inorocławiu. Tymczasem strażacy dogaszają pożar składowiska odpadów w Zgierzu pod Łodzią. Monitorowany jest stan powietrza. Do jutra emisja szkodliwych substancji powinna zostać ograniczona do 90%. Dziś zostaną przeprowadzone dodatkowe badania, mówi Krzysztof Janecki z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wojewoda Łódzki podjął decyzję o wystąpieniu do ministra obrony narodowej na wydzielenie sił i środków Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń w Warszawie, który pomoże nam dokonać badania odcieków z tej płonącej hałdy, odcieków po akcji ratowniczo-gaśniczej, jak i również innego rodzaju badań, o które wnioskowali samorządowcy. Uruchomiono awaryjne zasilanie elektrociepłowni, dzięki czemu do wszystkich mieszkań znów dociera ciepła woda, mówi prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski. Po tych działaniach, na skutek również prowadzonej akcji gaśniczej, która postępuje, strażacy będą wykonywali przygotowanie dla ekip z PGE do podłączenia głównej linii zasilającej, która całkowicie umożliwi przywrócenie zasilania energetycznego. Szkoły w Zgierzu będą dziś otwarte, ale nie ma zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych na zewnątrz. Według strażaków gaszenie pożaru potrwa do jutra. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Misję tworzenia eksperckiego rządu prezydent Włoch Sergio Mattarella powierzył ekonomiście Carlo Cottarellemu. Wczoraj zrezygnował kandydat Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi Giuseppe Conte. Misja profesora Contego nie powiodła się, ponieważ Sergio Mattarella nie zaakceptował kandydatury ostro krytykującego Unię Europejską i Niemcy profesora Paolo Savony na stanowisko ministra ekonomii i finansów. Savona porównywał obecną politykę gospodarczą Niemiec do tej, którą prowadziła III Rzesza. Prezydent wyjaśnił, że negatywna reakcja rynków finansowych i unijnych partnerów na tę kandydaturę groziłaby katastrofą finansową. Biuro prezydenta poinformowało, że misję tworzenia eksperckiego rządu otrzyma Carlo Cottarelli, ekonomista Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Oznacza to, że niebawem odbędą się kolejne wybory. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Alberto zagraża południowym stanom USA. To tropikalna burza. W kilku stanach ogłoszono alarm. W pogotowiu jest Gwardia Narodowa. Według amerykańskich służb meteorologicznych Alberto zagraża Florydzie, Alabamie i Mississippi. Obecnie znajduje się nad Zatoką Meksykańską, na wschód od miejscowości Tampa. Za kilka godzin ma dotrzeć do brzegu. Mieszkańcy terenów przybrzeżnych otrzymali ostrzeżenie o zagrożeniu w związku z wysokimi falami. Podczas sztormu wiatr osiąga prędkość do 80 km na godzinę. Alberto jest pierwszą w tym roku burzą tropikalną, która pojawiła się w rejonie południowego wybrzeża Stanów Zjednoczonych jeszcze przed sezonem huraganowym. Anomalie pogodowe są też w centralnej części Stanów Zjednoczonych. Tam z kolei mieszkańcy zmagają się z falą upałów. W wielu miejscach temperatura w dzień przekracza 35 stopni Celsjusza. To o 10 więcej niż zazwyczaj w tym okresie. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Polska w zasięgu wyżu z Nadbałtyku i Zatoki Ryskiej w ciepłej i dość suchej, napływającej ze wschodu kontynentalnej masie powietrza. Dziś w większości regionów słonecznie, na Pomorzu Zachodnim, a także na krańcach południowych pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W Tatrach i Sudetach po południu możliwe burze i to z gradem. Ciśnienie waha się, temperatura przyjemna. 24 stopnie w Suwałkach i Lublinie, 25 w Warszawie i Trójmieście, 26 w Łodzi, Olsztynie i Rzeszowie, 27 w Toruniu, Bydgoszczy i Krakowie, 28 w Szczecinie i Katowicach, 29 w Poznaniu i Opolu. Wrocław dziś osiągnie 30. Trójka. Program trzeci. Do you want to talk? Do you want to talk? James Bay. Sprawdza się, chłopak, o poranku, prawda? 12 minut, nie 12, 10 minut po 6. Nie, proszę się nie denerwować, jeszcze 2 minuty się tak troszkę wyprzedziłem. 10 po 6. Dzień dobry Państwu. Trójek, ranek@polskieradio.pl 71335. Pani Marzena ze Zgierza napisała: jeszcze żyjemy, ale nas zadymiło. To był weekend jak z filmu katastroficznego. Dobrze, że mamy takich dzielnych strażaków. Niby mówią, że nie ma wyjątkowo szkodliwych substancji w powietrzu, ale palący się plastik zdrowy nie jest. Ja mam chrypkę, w sobotę kasłałam. Koleżanka mówi też o bólu głowy. Dobrze, że mamy takich dzielnych strażaków, napisała pani Marzena. Zapraszamy do Trójki. 15 minut po szóstej. Co nas czeka dziś? Porozmawiamy o bezpieczeństwie harcerzy na obozach, no bo przecież sezon przed nami. No właśnie, pomysły nowe są. Takim pomysłem między innymi było wyposażenie przez Państwową Straż Pożarną każdego obozu w środek łączności, który dałby szansę przesyłania komunikatów bezpośrednio z powiatowych komend Straży Pożarnej, przekazywania informacji niepokojących. O tych nowych pomysłach, żeby było bezpieczniej, porozmawiamy około 7.40. Zapraszamy już teraz. Dzień matki za nami, to prawda, a dzień dziecka przed nami. Tak między jednym świętem a drugim świętem wypada zapytać, taka córka, jaka matka? Mamy takie same poczucie humoru, śmieszą nas takie same żarty i tak samo spalamy żarty. Jak odbieram telefon na przykład mojej mamy, to nikt nie rozróżnia, kto to odebrał. Taki sam głos. Taki sam. Dokładnie, identyczny. A czy jaki ojciec, taki syn? No właśnie, przed 6.30 jeszcze o tym sobie porozmawiamy, jak bardzo jesteśmy podobni do siebie. Doktor Tomasz Rożek, kwadrans po 7.00. Co pan dzisiaj? Próbowałem znaleźć informację, skąd w ogóle się to wzięło. Nie mogę ręczyć głową, a nawet włosem swoim, że to, co znalazłem, jest prawdą, ale znalazłem, że... A, i tu się zawiesił i tu zostawia takie lekkie niedomówienie, że co? Kwadrans po 7.00, pytania z kosmosu, później projekt Tata. Dziś tata będzie poszukiwał ochłody w upalne dni, a tydzień przed nami bardzo upalny. Proszę się na to przygotować. No i przed 7.00 oczywiście pani Helena. Ale pyszne. Jakie to jest suciusieńko dobre, pychotka naprawdę, suciuszki owocowe, suciusieńkie takie naprawdę. Ale to nie jest po to, żebym przytyła, tacio, to nie jest... Co? Właśnie po to? Nie, no skąd? Przecież Tadeusz nigdy by tego nie zrobił. Proszę posłuchać, przed 7.00 urywki z kalendarza. Pani Helena w formie życiowej, jak słyszymy. This is a love attack. I know when our body's back, it's just like any fad. It retracts before impact. And just like fashion, it's a passion for the withered and hip. If you got the goods, they'll come in by it just to stay in the click. So don't delay, act now. Supplies are running out. Allow if you're still alive. 6 to 8 years to arrive. And if you follow the maid, be out tomorrow. But if we are the shine, we'll be walking on the sun. Is soaked with the tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up. Mr. Wizard can't reform. No god like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relate. Supplies are running out. Allow if you're still alive. 6 to 8 years to arrive. And if you follow the maid, be out tomorrow. But if the offer's shun, you might as well be walking on the sun. You might. 6. No widzę, że już Państwo zainteresowani sprawą. Zapraszamy do Trójki. Ale po kolei, tak między jednym świętem a drugim, czyli między Dniem Matki a Dniem Dziecka, zastanówmy się nad tym. Ten sam gest, ten sam ruch, a nawet ta sama barwa głosu bardzo często. Mamy to po rodzicach, w końcu to te same geny, a biologia to przecież nie wszystko, bo jeszcze dochodzi wychowanie i wpływ środowiska, ale powiedzenie, jaka matka, taka córka, sprawdza się w wielu przypadkach. Widzę całe mnóstwo podobieństw do mojej mamy, a z wiekiem wydaje mi się, że jest ich coraz więcej. Mamy takie same poczucie humoru, śmieszą nas takie same żarty i tak samo spalamy żarty za każdym razem. Jak odbieram telefon na przykład mojej mamy, to nikt nie rozróżnia, kto to odebrał. Taki sam głos. Taki sam. Jest takie powiedzenie, jaka matka, taka córka, jaki ojciec, taki syn, ale czy to rzeczywiście jest tak, że przejmujemy cechy po rodzicach w aż tak dużym stopniu? Większość naszych cech wyglądu czy charakteru jest efektem współdziałania genów i środowiska. Profesor Paweł Golik z Instytutu Genetyki i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W przypadku pewnych cech więcej mają do powiedzenia geny, w przypadku innych więcej do powiedzenia ma środowisko, ale zasadniczo tak dziedziczymy cechy po obojgu rodzicach, przy czym to nie ma tak, że córki dziedziczą wyłącznie po matkach, synowie po ojcach. W większości przypadków te cechy dziedziczone są mniej lub bardziej losowo od obojga rodziców. Zosia, a powiesz mi, kogo ty jesteś? Mamy czy taty? Tata. A mamy trochę jesteś? Mama i tata. Wychowujemy się w określonym środowisku. No i nie bez znaczenia jest to, no jakich wzorców doświadczamy, co odbieramy. Psycholog dr Magdalena Śniegulska z Uniwersytetu SWPS. To modelowanie od rodzica, przyglądanie się jego zachowaniu, postawie naprawdę ma znaczenie. I gdybyśmy nawet popatrzyli sobie na badania dotyczące, nie wiem, przekonań politycznych, religijności, to okazuje się, że ta rodzina naprawdę ma znaczenie. Czy miał pan tak kiedyś, że spojrzał na swojego syna i mówił, to tak jak ja? Bez przerwy mi mówiono, no tak, on jest taki przystojny, taki ładny, bo po żonie. Aktor Marian Opania, ojciec również aktora Bartosza Opani. Ja mówię, zobaczcie sobie moje wczesne filmy, kiedy wychodzę na taśmie na bruneta i zobaczcie. Zaraz, to Bartek? Nie, to stary. Niedawno Janda mówił, jak ja oglądam Bartka, to jakbym ciebie oglądała. No, ten sam sposób chodzenia, ten sam gest, no więc na pewno to podobieństwo jest i wreszcie uwierzyłem, że to mój syn. Można powiedzieć, że dziewczyny nabierają cech matki, a synowie cech ojca. Jednym słowem, czy jeśli chodzi o tę płciowość, też to ma znaczenie? Pewnie bardziej to jest widoczne w takich kulturach, środowiskach, w których w ogóle ten podział na cechy związane z płcią jest bardziej wyraźny. Łatwiej jest przejąć te cechy, które są spójne z tą naszą biologią. Kiedy ja mam podobny temperament do temperamentu mojej mamy, kiedy no właśnie mam określoną wrażliwość emocjonalną, to łatwiej mi będzie wejść w tę rolę. Ale jeżeli biologia zrobiła ze mnie bardziej podobną do mojego ojca, no to pewnie będę mieć cechy bardziej jego. Ja na przykład nie znałem swojego ojca. W ogóle miałem 3 miesiące, jak mnie ostatni raz widział. A matka mi mówiła, że mam gesty tak podobne, że tak samo wycieram nos chusteczką. Tak, o podobieństwo do rodziców pytała Paulina Kozion, między jednym świętem a drugim. Co państwo na to, jak to jest? Rzeczywiście taka matka, jak i syn, jak i taka córka, jaka matka. No właśnie się zagubiłem. Pan Stefan napisał, tak, to prawda, jaki ojciec, taki syn. I to mnie a. denerwuje, b. martwi, c. cieszy. I wszystkie odpowiedzi poprawne. Jaki ojciec, taki syn, u mnie jest to samo. Mamy identyczne głosy, jak koledzy mojego syna dzwonią, a ja odbiorę telefon. Ja udaję jego, a on udaje mnie. A później wychodzą z tego śmieszne rzeczy. 227 3, kranek małpa.polskieradio.pl, 71335. Zapraszamy do rozmowy w tej sprawie. Tak z perspektywy rodzica myślę, że to bardzo ciekawe, kiedy się patrzy nagle i człowiek widzi własne gesty. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Your body, baby, come on and work.

Po zabójstwie w lutym 2016 roku w Warszawie mężczyzna uciekł z Polski, szukano go w całej Europie. Po 14 dniach wpadł na Malcie. Biegli stwierdzili, że Kajetan P. w momencie popełnienia zbrodni miał ograniczoną poczytalność. Będzie normalnie sądzony, ale kara może być łagodniejsza. Mężczyzna, który przyznał się do morderstwa, uniknie najsurowszej kary, czyli dożywocia. W czerwcu rząd zaprosi do rozmów opiekunów dorosłych niepełnosprawnych, którzy wczoraj opuścili Sejm. Jak tłumaczyli, protest został zawieszony m.in. ze względu na to, że po decyzjach marszałka Sejmu i Straży Marszałkowskiej protestujący obawiali się o swoje życie i zdrowie, ale przede wszystkim o zdrowie i życie ich dzieci. To dobra informacja dla wszystkich, skomentowała decyzję rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska i zapowiedziała. Już w czerwcu odbędzie się kolejne spotkanie pani minister Rafalskiej w Centrum Dialogu najprawdopodobniej ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Kuba Hartwich mówił, że protestującym udało się odnieść połowiczny sukces. Nie udało się wszystkiego zrealizować, ale jest równa nawet to socjalna, a przede wszystkim społeczeństwo jest uświadomione, że takie osoby są, żyją. Protest w Sejmie trwał 40 dni. Kolejna erupcja wulkanu na wyspie Hawaii, znanej jako Big Island. Szeroki strumień lawy dotarł do elektrowni geotermalnej. Lawa nigdy dotąd w żadnym miejscu na świecie nie zalała elektrowni geotermalnej. Od czasu, gdy doszło do pierwszej erupcji wulkanu od 3 maja, władze zamknęły przedsiębiorstwo i usunęły ponad 200 tysięcy litrów łatwopalnych płynów. Dziś polska premiera Zimnej Wojny Pawła Pawlikowskiego. Świetnie przyjęty, nagrodzony za reżyserię podczas ostatniego festiwalu w Cannes. Film laureata Oscara za Idę to opowieść o miłości dwójki ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale jednocześnie nie potrafią być razem. Obraz dziejący się w latach 50. i 60. przedstawia Zulę i Wiktora. W tych rolach Tomasz Kot i Joanna Kunik, którzy poznają się dzięki powstającemu zespołowi Mazurek, wzorowanym na słynnym Mazowszu. Film wejdzie na ekrany kin 8 czerwca. To wszystko w skrócie. Kolejny serwis w Trójce o 7. Zapraszamy. Słoneczny dzień przed nami, zachmurzy się i przelotnie popada na Pomorzu Zachodnim. W Tatrach i Sudetach po południu możliwe burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. 24 stopnie w Suwałkach i Lublinie, 26 w Łodzi, Olsztynie i Rzeszowie, 28 w Szczecinie i Katowicach, do 30 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian! Dobrze kupić nowoczesny smartfon na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert nowoczesne smartfony kupisz taniej. Na przykład smartfon Huawei P9 Lite Mini z ekranem 5 cali za jedyne 490 zł. Już od środy przygotuj się na prawdziwe rodzinne kibicowanie. Tylko w Biedronce oficjalne koszulki kibiców. Męska, damska i dziecięca. Różne rodzaje. W biedronkowej cenie. Już od 29,99. A ponadto niezbędny do kibicowania szalik w supercenie. Tylko 9,99. Oferta ważna od 30 maja do 12 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak trochę między Dniem Matki a Dniem Dziecka zastanawiamy się nad tym, jak bardzo przejmujemy cechy po rodzicach i jak bardzo nasze dzieci przejmują cechy po nas. Pan Marcin napisał, szczególnie teraz po śmierci taty jestem dumny, kiedy ktoś mi mówi, że jestem nieodrodnym synem swego ojca i wszystkim takiej dumy życzę. 71335, numer telefonu znany. Jakie drzewo, taki klin, jaki ojciec, taki syn. No, tu wiele wersji takich wierszy się pojawia. Bardzo dziękuję, czekamy na kolejne. Za 25 minut będzie 7. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co? Całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa. Ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. pasja, pasja, pa. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszy czwarte, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. No to posłuchajmy jeszcze. Z kolei muszę się pochwalić, przyznać, że odziedziczyłem temperament po swoim tacie, natomiast zupełnie nie odziedziczyłem preferencji politycznych, jak i sympatii do klubów sportowych, więc mogą Państwo sobie wyobrazić, co czasami się dzieje. Dziękuję, pozdrawiam również swojego tatę i mamę przy okazji. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To ciekawe połączenie, temperament plus różne poglądy polityczne i umiłowanie sportowe. To ciekawe dyskusje przy stołach muszą być. Krystian Hanka, dzień dobry panu. Dzień dobry. Zapewne ciekawe dyskusje przy stołach, a do pewnych rzeczy i tak dochodzi się z wiekiem dopiero. I one się układają w głowie. O poglądach politycznych czy o sympatiach sportowych? Myślę o tym, co mamy ze swoich rodziców i to, co doceniamy w tym. Ale o tym pewnie będzie jeszcze okazja porozmawiać. Teraz zaglądamy do porannej prasy. No i tutaj zdecydowanie dwa tematy to tematy numer jeden, czyli koniec protestu niepełnosprawnych i ich rodzin w Sejmie. Pisze dzisiaj o tym większość dzienników, choćby Polska The Times na stronie pierwszej, także Gazeta Polska Codziennie i pozostałe dzienniki, ale także tygodnik Sieci, pisząc o szantażu sterowanym, czyli jak liberalna opozycja zorganizowała i nakręca akcję, która ma doprowadzić do obalenia rządu. Takie spojrzenie jako kulisy protestu też można znaleźć w dzisiejszej prasie. To jeśli jesteśmy już przy tygodnikach, to zostańmy, bo tygodnik Newsweek, bo widzę, że... Nie, bo także państwo piszą oczywiście w sprawie tego protestu, który został zakończony w Sejmie i słuchaczka napisała po tym, co działo się przez 40 dni z bohaterskimi ludźmi w Sejmie, jest mi przeokrutnie smutno i raczej nie mam ochoty na nic. Taki list. To wróćmy do tygodników. Tygodnik Newsweek się zajmuje cenami benzyny. Drogo, drożej 6 zł. Ceny benzyny na stacjach biją rekordy, a PiS chce kierowcom dołożyć kolejny podatek, czytamy w Newsweeku. Ciemne chmury nad Kwaśniewskim. Dziś w tygodniku Do Rzeczy na stronie pierwszej badają przepływy pieniędzy między kontami. Myślę, że chmury jakieś mogą się pojawić też po lekturze tygodnika Wprost. Tutaj duży tytuł, jak sypał Macierewicz. Przez lata lustrował innych, sam obciążał kolegów. Pisze dzisiaj tygodnik. Szalik wprost. Jest co czytać w wydaniach tychże właśnie. No ale wracając do drugiego tematu, numer jeden, i tu jeszcze trochę taki pomost czyniąc, bo dziś w do rzeczy taki podtytuł: Adam Hoffman, Życie po Madrycie. No, ładny tytuł, rzeczywiście. Celny. No ale Madryt to dziś w zupełnie innym kontekście pojawia się na czołówkach gazet. Królewcy zdobyli tytuł po raz trzeci z rzędu. No i to pytanie, czy to pożegnanie Cristiano Ronaldo, że są takie sygnały, zwiastuny, jaskółki i tak dalej, i tak dalej. Prognostyki. Właściwie można by się zastanawiać, dokąd Cristiano miałby pojechać. No ale tu też możliwości jest kilka. Tak czy inaczej, w Polska The Times także pytanie, czy Ronaldo odchodzi z Realu, pojawia się w dzienniku Fakt. No i bardzo też ładne tytuły. Niech żyje Bale. No, musiałem to przeczytać, żeby miało to sens, ale oczywiście chodzi o Garetha Bale'a, który wreszcie chyba zostanie takim, no, w pełni docenionym przez kibiców. Załatwił im tytuł i to nie ulega wątpliwości. Zaraz. Ktoś mu pomógł. No tak, pomógł mu Sergio Ramos, eliminując Salaha. Salaha, ale też bramkarz Liverpoolu, którego strasznie mi szkoda. O Salahu i o tej całej akcji z Ramosem pewien znany komentator sportowy napisał, że to morderstwo doskonałe było i to jest chyba najlepsze podsumowanie. Tak się nie robi, panie Sergio, ale zostawmy to. Dynastia z Madrytu, też bardzo ładny tytuł, jeśli chodzi o Real i to, co się stało w Kijowie. Na co poza tym, no to krótko, zakaz handlu pustoszy galerie. Rzeczpospolita pisze, że centra handlu straciły w tym roku ponad 3 miliony klientów, głównie przez zamykanie sklepów w niedzielę. No ile z zakazem handlu w niedzielę branża spożywcza jakoś sobie radzi. O tyle inne sklepy już tak dobrze nie mają. Jedzenie klienci kupują na zapas, może nawet więcej niż kiedyś. Ubrań czy elektroniki już nie, pisze Rzeczpospolita. Obok czytamy, że może dojść do poślizgów wypłat z OC, jeśli na przykład w związku z wypadkiem toczy się postępowanie o wykroczenie. Teraz ta zasada dotyczy wyłącznie przestępstw. No to na razie tylko przewidywania. Samorządy skarżą się Radzie Europy. Dziennik pisze, że cięcia w wynagrodzeniach, nakładanie kolejnych zadań bez źródeł finansowania to powód, że lokalni włodarze mają dość i chcą zaalarmować Radę Europy o tym, jak PiS marginalizuje ich rolę. Czytamy dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. W tym samym dzienniku czytamy, że będzie dostępny bezpłatny kanał Telewizji Polskiej na Mundial. Na piłkarskie Mistrzostwa Świata publiczny nadawca udostępni swój płatny kanał sportowy w telewizji naziemnej bez opłat. No, Mundial zbliża się wielkimi krokami. Wczoraj te weekendowe emocje pokazały, że trochę jesteśmy znów głodni wielkiej piłki. Na głodzie gry i sukcesu jest także Grzegorz Krychowiak, z którym rozmowa dziś w Gazecie Wyborczej. Tutaj na pierwszej stronie z kolei powrót do sprawy Tomasza Komendy. 18 lat po przestępstwie Komenda okazał się niewinny, a PiS zrzuca winę na poprzedni rząd, pisze Wyborcza, ale mamy dowód na to, że w 2001 roku na postawienie ciężkich oskarżeń Tomaszowi Komendzie naciskał prokurator generalny Lech Kaczyński. I tutaj cytat: oskarżyć tego zbira. Pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza. Natomiast Gazeta Polska codziennie pisze o agresywnej Rosji, która jątrzy w Europie. No i to przy okazji szczytu NATO w Warszawie. Rosja koordynuje działania hybrydowe, wykorzystuje podziały wewnątrz krajów Europy, by prowadzić agresywną politykę i odbudować swoje imperium. Zgodnym głosem mówią politycy i eksperci NATO. Rosjanie w celu destabilizacji używają nowych technologii i dezinformacji, głosi przedstawiony przez reprezentanta brytyjskiego parlamentu projekt raportu Zwalczanie rosyjskich zagrożeń hybrydowych. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. O Irlandii, referendum aborcyjnym też dziś w tym dzienniku duży tekst zwiastowany na pierwszej stronie. Nasz dziennik pisze, że farmaceuci domagają się ustawowego uregulowania prawa do sprzeciwu sumienia. Jest ku temu doskonała sposobność, bo specjalny zespół powołany przez ministra zdrowia pracuje właśnie nad projektem nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty. Niejednokrotnie farmaceuci są zmuszeni do wydawania pewnych środków wbrew sumieniu i robią to z powodu strachu przed utratą pracy, pisze nasz dziennik. Dziękuję panu bardzo. Proszę bardzo, panu. Dzień dobry panu. Przed chwileczką usłyszałem o pewnym panu, który odziedziczył po ojcu temperament i różnice w poglądach politycznych i wszyscy się obawiają reperkusji. Proszę sobie wyobrazić, że obydwaj, tata i syn, są flegmatykami i kibicują drużynom szachowym. I teraz proszę wyobrazić sobie kłótnie w tej materii. Ja sobie wyobrażam, tylko myślę, że słowo kłótnia nie jest tutaj na miejscu. Polemika raczej, być może waśń jakaś. Kolega przykiwał głową, tak. Skin, Bardzo przyjemnie. Dzień dobry. Jestem posiadaczem żony o bardzo silnym temperamencie i o również silnym charakterze. I podobnie córce 5-letniej o równie silnym temperamencie i równie silnym charakterze. I to jest bardzo zabawne obserwowanie, jak te dwa temperamenty się zderzają. Ale najzabawniejsze jeszcze przede mną, kiedy pannica za nie wiem, kilkanaście lat zacznie przyprowadzać do domu jakiegoś chłopaka. No przed nim to naprawdę niesamowita przygoda. Duża rzecz. Proszę mu kibicować. 227 trójek. Teraz kobieta z temperamentem. Urywki z kalendarza. Ale jakże urocza. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. Tadziak, to jest wszystko pyszne. Jak ty to wszystko kupiłeś wspaniale, kiedy miałeś pomyślunek, wiesz, naprawdę Tacio, ale nie chcę, żebym przy okazji się utuczyła, nie? Nie, nie nakupowałeś mi tego jedzenia, żebym przytyła. Żebym ja, no wiesz, żebym tu, tam, żeby tego więcej było, nie. Tak? Nie? No to dobrze. Tadzio, powiem ci tak, powiem ci naprawdę tak, tak ci powiem. Londyn, 276 lat temu, Londyn, wiesz co tam się wydarzyło? Tam po raz pierwszy na świecie otwarto kryty basen pływacki. Czujesz? Czujesz to? Ale pyszne, smaczniutkie, naprawdę, co to w ogóle jest? Co to jest jakiś serek? Tak? Serek biżuński? Nie mam pojęcia, co to jest serek biżuński, jest pyszniutkie, naprawdę pyszne, a to pasztet, tak? A to nie jest po to, żebym ja przytyła, nie? Nie jest, nie. No to dobrze, dobrze. Słuchaj dalej. 97 lat. Poznań. Tam rozpoczęły się pierwsze międzynarodowe targi poznańskie. W Poznaniu, wiesz? Nakupowałeś tego, Tadzio, bardzo dużo. Nie było ci żal pieniędzy? Nie, no i bardzo dobrze. No i bardzo dobrze, że ci nie było żal, nie ma co tam żałować, wiesz? A moich ci nie było żal pieniędzy? Jak wydawałeś na to żarcie, nie było ci żal moich pieniędzy? Nie było ci żal, rozumiem. Czyli, Tadzio, zapłaciłeś naszymi. Nie swoimi, tylko naszymi. Naprawdę wspaniale. Słuchaj dalej. 44 lata temu, Polska, premiera filmu Nie ma mocnych, Sylwestra Chęcińskiego. Już 44 lata dzisiaj pytał. Jakie to jest dobre? Jakie to jest suciusieńko dobre? Pychotka, naprawdę. Suciuskie, ocowe, suciusieńkie takie, naprawdę. Ale to nie jest po to, żebym przytyła, Tadzio. To nie jest... Co? Właśnie po to? Właśnie po co, Tadzio, żebym przytyła? O ty, dziadzie, to ja ci tutaj o Nie ma mocnych, to ja ci o targach poznańskich, to ja ci o Londynie opowiadam. A ty chcesz, żebym ja przytyła... Ale wiesz co? Ale ja się nie przejmę. Ja się w ogóle tym nie przejmę. Wiesz dlaczego? Bo mam jeszcze troszeczkę lodów do zjedzenia. Jeszcze trochę mam lody, pasztecik, jeszcze mam chlebek. Ja się będę przyjmować, jak ja to wszystko mam. Mniam. Trzeba pielęgnować. Tadzieńku. Pani Helena, czyli Joanna Kołaczkowska. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy za tydzień. Lody, piękna rzecz, ale trzeba uważać. Ad vocem do pana, który mówił o flegmatykach i szachistach. Porównywano kiedyś walkę o Mistrzostwo Świata w boksie między Frazierem i Foremanem do meczu o Mistrzostwo Świata w szachach między Fischerem i Spalskim. I mówiono, że ten mecz bokserski był zaledwie przyjacielską pogawędką w stosunku do tego, co się działo w grze o Mistrzostwo Świata. Tak, tak, zdecydowanie, tak. Historia notuje takie przypadki. Za 7 minut będzie 7.